بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون وہ جب خود ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے تو گھٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين جب سب لوگ اپنے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ہرگز نہیں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ اور آپ کیا جانے کی وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت. الذين يكذبون بيوم الدين جو لوگ يوم جزا کو جھٹلاتے ہیں. وما يكذب به الا كل معتد اثيم اور اسے صرف وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم پھر یقیناً یہ جہنم میں گرنے والے ہیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين ہرگز نہیں نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ اور آپ کیا جانے کی کیا بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم یقینا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. على الارائك ينظرون تختوں پر بیٹھے نظارہ کریں گے. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. يسقون من رحيق مختوم انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جس کی مہر کستوری کی ہوگی نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ ایسی ہی باتوں میں مسابقت کریں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ بے شک مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یقیناً یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مل گیا نا کافروں کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے